Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Dertlerimni, gaplarimni kimga aytaman? Asin gapni ayta olmaysan, xalqlar tayyor emas. Haqiqatni aytsang agar, do'stlar ham yor emas. Umr o'tar hamda bitar, hayhot demas. Har kimning ham fikri bor, bedor emas. Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Tushunmaydi qalbim bekik, ming bor so'ylasa qanday qabul bo'lsin gaping? Gar tor o'ylasa to'g'ri gapni ko'tar olmas, hanuz bilmasa, g'am qilmasa dini uchun, dil zor bo'lmasa. Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni, gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni,